TVP Sport, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 9 osób rannych i 4 zabite. Policja złapała 14-letniego sprawcę strzelaniny w liceum w amerykańskim stanie Georgia. Sprawa nielegalnej sprzedaży leków z Polski za granicę znajdzie finał w sądzie. Będzie za to sądzonych 16 osób powiązanych z firmami farmaceutycznymi. W serwisie Trójki także przejmująca historia Józefa, który gra na lutni na gruzach Dżabalii w Strefie Gazy. 4 osoby zabite i co najmniej 9 rannych to wstępny bilans strzelaniny w liceum w amerykańskim stanie Georgia. 14-latek, który jest w tej sprawie podejrzanym, został aresztowany przez policję. Biały Dom przekazał kondolencje rodzinom ofiar i wezwał do zwiększenia kontroli broni w USA. Rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, powiedziała, że amerykańscy uczniowie nie powinni żyć w strachu, a rodzice zastanawiać się, czy ich dzieci wrócą ze szkoły do domu. To nie jest normalne. Rodzice i nauczyciele mają prawo wiedzieć, że ich szkoły są bezpieczne. Powinni móc skoncentrować się na nauce. Prezydent USA zaapelował do republikanów, aby poparli przepisy o zakazie posiadania broni szturmowej i magazynków o dużej pojemności. W sądzie w Bielsku-Białej znajdzie swój finał sprawa nielegalnej sprzedaży leków za polską granicę. Na ławie oskarżonych zasiądzie 16 osób. To m.in. farmaceuci, właściciele aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz przedsiębiorcy działający w branży. Przestępcza działalność grupy rozpoczęła się w 2019 roku. Działali tak przez 3 lata. Polegała na zbywaniu produktów leczniczych przez ogólnodostępne apteki na rzecz przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne poza granicami Polski. Leki te transportowano do Czech, skąd finalnie były dystrybuowane na inne rynki europejskie. W ten sposób wyprowadzono z polskiego rynku farmaceutycznego wysokospecjalistyczne leki o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Mówił Paweł Nikiel z bielskiej prokuratury. Leki były stosowane w terapii kardiologicznej czy leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Zdaniem śledczych proceder prowadził do tego, że polscy pacjenci mieli problemy z ich kupnem. Oskarżonym grozi do 25 lat więzienia. Teraz pytamy, co z tymi cenami mieszkań. W ciągu ostatniego roku własne M na rynku pierwotnym najbardziej podrożało w Krakowie o ponad 32%. Ekspert do spraw nieruchomości Bartosz Turek, pytany o powody, wraca do 2020 roku. Kupujących ubyło, nawet o połowę mniej osób podpisywało faktycznie umowy i kupowało mieszkania, w efekcie czego deweloperzy zaczęli znacznie mniej budować, a z drugiej strony dotknęły ich, tak samo jak i wszystkich, którzy na przykład budowali domy jednorodzinne, gwałtowne wzrosty kosztów budowy. I jeszcze do tego wszystkiego doszedł nam bezpieczny kredyt 2%. A według eksperta sytuacja na rynku mieszkaniowym będzie powoli się stabilizować. Te najszybsze wzrosty cen już są za nami i teraz już ta dynamika będzie spadała. Z kilku powodów. No, po pierwsze dlatego, że ofert mieszkań na sprzedaż jest więcej, a więc powoli zaczyna nam się konkurencja pomiędzy sprzedającymi. W Warszawie ceny w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o niecałe 22%, w Poznaniu o prawie 23%. Zamiast na scenie koncerty daje na gruzach zniszczonych rakietami domów. W serwisie Trójki przejmująca historia nastoletniego Józefa z Dżabalii w Strefie Gazy. Chłopak jeździ po ruinach miasta na rowerze z lutnią na plecach. Robi przystanki i gra dla niewiele młodszych od siebie Palestyńczyków, którzy w izraelskich ostrzałach stracili rodziców i przyjaciół. Józef wie, że to ryzykowne. Może stracić życie. Chodzi o to, żeby dać trochę radości dzieciakom i poprawić ich stan psychiczny. Zanim Hamas zaatakował Izrael, a ten odpowiedział ostrzałami, Józef uczył się w konserwatorium. Na razie musi ćwiczyć sam, a przy okazji, jest o tym głęboko przekonany, pomaga, dając innym nadzieję. W każdym domu jest jakaś tragedia. Ludzie stracili mamę, tatę, sąsiada, przyjaciela. Jeżdżąc po Dżabalii, nastolatek zatrzymuje się czasami przy stercie gruzu, która jeszcze niedawno była jego domem. Domu nie ma, ale jak mówi Józef, zostały marzenia. Chce odnieść sukces w branży muzycznej i marzy, żeby skończyła się wojna. I żeby było jak kiedyś. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No, sporo wzruszenia wywołuje ten głos na końcu. Ten fragment rozmowy, nieobecny już niestety od 2021 roku, Anity Lane z Nickiem Cave'em. To właśnie jej, jednej ze swoich pierwszych miłości, ale także swojej współpracownicy, Nick Cave poświęcił ten utwór. Oh wow, how wonderful she is. Muzycy poznali się w roku 77. Anita Lane miała wtedy tylko 17 lat. Nick Cave zresztą niewiele więcej, bo 20. No i zaiskrzyło. A potem pojawił się skład The Birthday Party, które razem współtworzyli. I ja dzisiaj mam ze sobą jedną płytę tego zespołu, ale zanim to, pozwolę sobie zaprezentować muzykę Anity Lane solo, bo przecież poza współpracą z Nickiem Cave'em ma na swoim koncie także płyty solowe. Między innymi album Dirty Pearl, na który trafiła kompozycja Bloom. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Asteroid. For you, I'd be a dandelion, a thousand flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. Scholars disagree. tego, co mi wiadomo, długo trwało nagrywanie tego albumu, prawie 11 lat, ale ukazał się ostatecznie w roku 93. Dirty Pearl to solowa płyta Anity Lane, a utwór, który wybrzmiał nam chwilę temu, nosi tytuł Bloom. To właśnie tej tajemniczej postaci, Anity Lane, Nick Cave poświęcił utwór Oh Wow, How Wonderful She Is na swojej nowej płycie. Tak jak mówiłam, te dwójka muzyków połączyło naprawdę burzliwe uczucie. Rozstawali się, wracali do siebie, ale ostatecznie pozostali przy przyjaźni. Połączyła ich m.in. grupa The Birthday Party. Ja mam dzisiaj ze sobą album Mutiny, The Bad Seed z 83 roku, który nagrali razem. Z tej płyty wybrałam dzisiaj kompozycję Say a Spell. Yeah. No i nie sądziłam, że aż tak mi się ta płyta spodoba. To utwór Rain, fragment nowego albumu grupy Wonder Horse, Midas. To jest kolejna piątkowa premiera. I przy okazji pięknie skomponowana płyta. W moim odczuciu łatwa w odbiorze, chociaż to no nie jest żaden przytyk. O ile często wymagam od płyt, żeby mnie zaskakiwały, zarzucały takimś nowym, ciekawym brzmieniem, to tutaj w ogóle nie mam takiego niedosytu. Nawet jeśli są to utwory oparte na takich dość prostych patentach, ale w jakiś sposób poruszające. Zarówno w przypadku tych kompozycji nieco bardziej dynamicznych, energicznych, jak i ballad. A na dowód jedna z nich. Wonder Horse i Superman. To teraz nakreślę okoliczności, w jakich słuchałam tej płyty i tego utworu po raz pierwszy. Rzecz się działa na wiadukcie w mojej rodzinnej wiosce, przy zachodzie słońca, na samotnym spacerze. I jak pojawił się ten utwór, Superman, to właściwie poczułam się jak ten wspomniany tutaj orzeł, jak ten Superman, który może unosić się nad ziemią. Cudownie oczyszczające doświadczenie. I to właśnie za sprawą grupy Wunderhorse i płyty Midas. Przypominam raz jeszcze, warto sięgnąć po ten album, posłuchać tych pięknych kompozycji, się po prostu porozpływać, albo raczej jakoś poczuć tak jak w młodości, cofnąć do dawnych lat. Odsyłam do całego albumu, bo to są naprawdę przepiękne dźwięki. A przed nami teraz kolejne piękne dźwięki, oczywiście nowy utwór grupy Jabu, Oceanside Spider House. Come around, You'll feel different when you come around. You won't be the same. Putting down all your baggage and worries fade to gray. Lonely it might get. No i rozjaśniła nam się trójkowa antena, a to wszystko ze sprawą Kate Bollinger, co najmniej jej najnowszy utwór Lonely, który właściwie mówi o pewnym pogodzeniu się z tą samotnością, a nawet przekuciu jej w coś dobrego. Pięknie czaruje nas tym dźwiękiem i swoim ciepłym głosem Kate Bollinger. Widzę, że pojawiło się pytanie o to, co wcześniej na trójkowej antenie. To jeszcze dopowiem, że przed Kate Bollinger wybrzmiało nam trio z Bristolu, grupa Jabu i utwór Oceanside Spider House. No a skoro już zrobiło się tak łagodnie brzmieniowo, to teraz uwaga, nowy utwór Stevie'ego Wondera. I już tutaj światło się wkrada na całego. Ja nawet zapaliłam więcej lamp w studiu, żeby się na to przygotować. Can we fix our nation's broken heart? Fix our nation's broken heart. Are we brave enough to try? Can we fix our nation's broken heart and leave a better world behind? 'Cause if we listen to different thoughts and point of views, all my brothers and sisters, we don't have to lose humanity. We're family. So can we please fix our nation's broken heart? Children marching on the boulevard, tears are streaming down their face. Oh, the tension in the air is so without a trace. People pushing and shouting, fighting through the haze. change. This can't stay the same. So tell me, please, can we fix our nation's broken heart? Poverty and homelessness, can we do away with this? All we need is to be giving. For our daughters and our sons, there's a light in everyone. They deserve a new beginning. Yeah, will the light we share survive the dark, or will it slowly fade away? Will the light of good be torn apart and swept away by crushing waves? Tear us down, but what I found is with our truth, compassion, and love, we can fix our nation's broken heart. Our nation's broken heart. Are we brave enough to try? Hey, we must fix our nation's broken heart to leave a better world behind. We've come together with purpose far bigger than you and me. Don't have no time for hatred and negativity. It's you and me, we hold the key. So tell me, please, can we fix our nation's broken heart? Can we fix our nation's broken heart? Our nation's broken heart. No i powraca legenda Stevie Wonder. 4 lata od swojego ostatniego piosenkowego wydawnictwa. Wydaje nowy singiel Can We Fix Our Nation's Broken Heart. Czy ten utwór zwalił mnie z nóg? No, nie szczególnie, ale i tak mnie ogromnie ten powrót ucieszył, bo się niezmiennie wzruszam, jak słyszę jego głos. I już to mówiłam nie raz na antenie, ale powiem raz jeszcze, to jest jeden z najznakomitszych głosów w świecie muzyki w ogóle, nie tylko w kategorii soul. Stevie Wonder oczywiście. I z tej okazji, z okazji tego nowego utworu posłuchamy jeszcze jednej jej kompozycji i to jest właściwie jeden z moich ulubionych utworów z płyty Inner Vision, Golden Lady. Thank you. touch of rain and sunshine made the flower grow into a lovely smile that's blooming. It was so clear to me that here's a dream come true. There is no way that I'll be losing. And golden lady, golden lady, I'd like to go there. Inner Visions to bez wątpienia płyta znakomita w całości, ale Golden Lady jakoś najbardziej skradło moje serce i stanowi ulubiony akcent tego albumu. Stevie Wonder w białych szumach. W białych szumach, które no, nieubłaganie zbliżają się do końca. Dziękuję bardzo za wiadomości, wszystkie, za meldunki, za zgłaszanie obecności i za te rozbudowane relacje ze słuchaniem. Ukłon w stronę pana Jacka, który dzieli się każdą refleksją odnośnie do audycji. A na zakończenie dzisiaj, no obiecałam, więc oczywiście słowa dotrzymuję, współpraca Tonego Olena z Damonem Albarnem, bo łączyła ich wyjątkowa muzyczna relacja. Go Back to na zakończenie. A ja tymczasem raz jeszcze dziękuję za to spotkanie. Audycję realizowała Olga Szućko. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dobrej nocy i do usłyszenia. Does anyone? What am I gonna do with you if you go?